حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ساری اشعار ماشاء اللہ عجیب. شریف بن کے بیٹھے رہنا دال پٹے سمجھ رہے بیان میں حضرت والا کے اشعار ہیں. جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا فرما رہے کہ جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. آپ سے سنو ہم سے بولو جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. اللہ والوں سے ہمیں تعلق جوڑا ہے کہ انعام یافتہ بندوں کے طریقے پہ چلیں گے. ہم لوگ غیر حق پہ چل رہے ہیں, ان کے طریقے کو چھوڑ کے اپنے نفس کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. تو وہ حقیقت میں انسان ہے مگر وہ شیطانی کام کر رہا ہے. جو نفس کی اتباع کرے گا نفسانی ہو جائے گا شیطانی ہو جائے گا. بہت گہرا شعر ہے. جو غیر حق پہ قلب سے قربان رہے گا انسان کی صورت میں وہ شیطان رہے گا. ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے, ممکن نہیں کہ قلب میں وہ چین پا سکے جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا. جب تک کہ کوئی عامل عصیان رہے گا. گناہ پہ عمل کرتا رہے گا. عامل والے عامل نہیں ہے عامل بنگالی عامل فرام, بلکہ گناہ پہ جو عمل کرے گا گناہ کے تقاضوں پہ جو عمل کرے گا وہ کبھی چین نہیں پا سکتا. گناہ کے تقاضے برے نہیں ہیں, اس پر عمل نہیں کرنا ہے. غصے کا تقاضا اور یہ تقاضے ہیں, بد نظری کا تقاضا, دوبارہ انٹرنیٹ پہ تصویریں دیکھنے کا تقاضا, یہ برا نہیں ہے. بلکہ جب تک اس پہ عمل نہیں عمل کر لیں گے تو پھر وہ برا ہو جائے گا. پھر ہم لوگ انسان کی صورت میں شیطانی ہو جائیں گے. مگر توبہ کر لیں گے الا من تابا, توبہ کر لے گا تو دوبارہ وہ انسان بن جائے گا, مسلمان پکا ہو جائے گا انشاءاللہ. میں پکی توبہ کریں. فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا, فانی بتوں کے عشق میں ہوگا جو مبتلا تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. تا عمر دوستوں پریشان رہے گا. فانی بت نامحرم عورتیں امرد لڑکے موبائل اور جو بھی انسان کو اللہ سے غفلت میں ڈال دے وہ بت ہے. تو جو اس میں مبتلا ہوگا وہ ساری عمر پریشان رہے گا. پھر آگے پریشانی کا حل بتا رہے ہیں. دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات, دونوں جہاں میں پائے گا وہ چین کی حیات جو بندہ تیرا تابع فرمان رہے گا جو بندی تیری تابع فرمان رہے گی بندہ ہو یا بندی وہ اللہ کو جو خوش کرے گا اور ناراضگی سے بچے گا دونوں دنیا ہی مزے رہے گا آخرت قبر میں ہی مزے سے رہے گا سوئے گا اور آخرت وہاں جنت میں مزے سے رہے گا دونوں جہان میں پائے گا چین کی حیات گناہ سے بچنے میں جو ہے چین ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے پھر فرما رہے ہیں فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یعنی ایک دفعہ بدنظری کرتا ہے دوبارہ دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھ لیں پھر دوبارہ پھر چوبارہ پانچ پانچ دفعہ دیکھ رہا ہے بس قلب میں طوفان ہے پہلی نظر ہی پابندی لگا دی بھائی نظر جھکا کے رکھیں جہاں خوف ہو وہیں نظر خراب ہو جائے گی نظریں جھکا کے رکھیں باہر مت دیکھیں ڈرائیور دیکھ سکتا ہے گاڑی چلانے والا وہ بھی اچٹتی پچٹتی نظر ہو اس پہ بھی استغفار کر لے اور گھر آ کے پھر جب موقع ہو دو نفل توبہ کی پڑھ لے پورے دن کی ون ڈے کلیننگ کر لے کیونکہ وہاں پہ استغفار کرنا ایسا ہے جیسے والا ہمارے موجود شیخ فرمائے تھے شاور کے نیچے نہا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیشاب کے قطرے بھی لگتے جا رہے ہیں یعنی پیشاب کی بارش ہو رہی ہے اور اس طرح کچھ فرمایا شاور کے نیچے نہا رہے ہیں پیشاب کے قطرے بھی لگتے جا رہے ہیں اور جب کامل توبہ جب ہوگی جب ہر نماز کے بعد سچی توبہ کر لیں گے باقی سب لوگ پیسنجر جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں رستہ دیکھنا ہے تو آنکھیں دھندلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں فانی بتوں سے صرف نظر گر نہیں کیا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا دریائے قلب میں تیرے طوفان رہے گا آگے فرما رہے ہیں ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا اے حسن تیرا عشق پہ احسان رہے گا یعنی حسین لڑکیوں لڑکوں اور اے موبائل کی رنگینیاں اگر تم اس سے دور رہے گا تو تیرا مجھ پہ احسان رہے گا میں گناہ سے بچا رہوں گا اور آخری شعر ہے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے سنتا ہوں میں عالم میں یہ اختر کی زباں سے عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا عاصی کو قرب خاص سے حرمان رہے گا یعنی یہ گنہگار ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق سے محروم رہے گا وہ شخص مگر توبہ کر لے تو انشاءاللہ وہی قرب ہو جائے گا اس کو آپ کا موبائل کھلا ہوا 0300 والا آواز ہے نا اس کی سنت والی کتاب احمد صلی اللہ علیہ رسول کریم ہر ہفتے کچھ سنت عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو وہاں آواز جا رہی ہے بیماری علاج اور عیادت کی سنتیں ہیں حضرت نے لکھ تو ساری باتیں لکھ دی اور ہم لوگ عمل کریں تو بہت فائدہ ہو انشاءاللہ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ تعالیٰ ہی پر رکھے علاج ضرور کروائیں ڈاکٹر سے اچھے اسپیشلسٹ کو دکھائے نزلہ زکام کھانسی تو چلتے ہی رہتا ہے آج کل چل رہا ہے تو احتیاط کرنی چاہیے اور پھر دوسرا لکھا ہے کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں کلونجی اور شہد تو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے کلونجی حضرت والا میرے موجودہ شیخ نے اتنی دفعہ نصیحت فرمائی جو بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں نزلہ زکام کھانسی فرما دیں کلونجی ناک میں لگا لو گلے میں لگا لو سینے میں لگا لو بچوں کی بھی لگا دیں تو سردی سے بھی حفاظت رہے گی نزلہ زکام کھانسی سے بھی انشاءاللہ تعالی کلونجی میں شفا بھی ہے اور کلونجی کے تیل میں بھی شفا ہے اسی طرح علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ بھی ضروری ہے جو پرہیز بتایا ہے ڈاکٹر نے وہ بھی اہتمام کرنا چاہیے جیسے اب نزلہ ہو گیا تو جوس نہیں پینا چاہیے نزلے میں سمجھ رہے ہو ٹھنڈا جوس پی رہا ہے اسی طرح اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض مریض کی عیادت کرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے میں بیمار ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تھے. سبحان اللہ, بڑے مبارک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. یہ بہت سارے ثواب ہے, کسی کوئی مریض ہو اس کی عیادت کے لیے جانا, نہیں جا سکتا فون پہ عیادت کر لیں. آج کل تو آئے دن ہر کوئی بیمار رہتا ہے, پورے خاندان میں بیماریاں چل رہی ہیں, فون پہ عیادت کر لینی چاہیے. بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے, کہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بیمار رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. جاری, اس لیے جب بیمار پرسی کر لے تو مختصر بس عیادت کرے اور آ جائے. اپنے شیخ کو دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت دور کے رشتے دار بیمار ہو گئے, تو حضرت والا ہمارے موجود شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن القادم پیدل تشریف لے آئے تھے. پھر خیر گاڑی آ گئی, یہیں سندھ بلوچ کے اندر تشریف لے گئے, میں بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا حاضر دینے. حضرت نے دعا فرمائی, ان کی دعا کی اور فرمایا انشاءاللہ بے فکر رہیں, بیماری صحیح ہو جائے گی, چند دن کی بات ہے, آپ فٹافٹ صحیح ہو جائیں گے. اس طرح تسلی دینا چاہیے بیمار کو, یعنی کہ اور زیادہ وہی نہیں, اب تو آپ کو بالکل ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اب تو بچنا مشکل ہے آپ کا, آپ جو ہے بس اب اللہ اللہ کریں, ایسے نہیں کہنا چاہیے بلکہ تسلی دینا. آگے یہ فرمایا, بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلاً اس سے یہ کہے انشاءاللہ تم جلد اچھے ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں, کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہیں. اور جب کسی مریض کی عیادت کرے تو اس سے یوں کہیں لا باس طہور انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھ دے, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. سبحان اللہ, زبردست دعا ہے کہ عرش عظیم کے رب کی قسم کھا رہے ہیں, جو یعنی عرش عظیم کو ہی پالنے والا ہے. تو انشاءاللہ اس بیماری 7 دفعہ پڑھیں, اس حدیث میں آتا ہے اس کے 7 مرتبہ اس کو پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی. ہاں اگر اس کی موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے. مومن جو فدا نقش کفِ پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ, گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت, طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. آج بھی حضرت نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ہمارے حضرت والا نے ابھی نہیں بیٹھے وسوسے پہ بیان فرمایا. آپ نے سنا کچھ لائف بیت میر والی مجلس سنی نا, بہت زبردست بیان ہوا. کچھ حضرت سے بھی مشورہ کر کے آ رہا ہوں, تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بدگمانی سے اور علاج کبیر سے پڑھ کے سنا دیں. اپنے بزرگوں سے مشورہ کر کے اس وقت آ رہا ہوں اور حضرت کے حکم پر یہ کتاب تھوڑی سی اس میں سے تھوڑی تھوڑی باتیں سنا رہا ہوں. نبی ایسا قرآن شریف میں آتا ہے, الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد. آپ بھی پڑھنا شروع کر دیا, بہت شوق ہے خطبہ دینے کا, بیان کرنے کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وظن فان الظن اکذب الحدیث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, وقال علیہ الصلوۃ والسلام ظنوا بالمؤمنین خیرا. غیر عالم کو عربی عبارات نہیں پڑھنی چاہیے, علماء پڑھیں صرف. اور فقیر کیونکہ بہت عرصے سعودی عرب میں رہا تو اللہ کا شکر ہے بہت آسانی سے پڑھ لیتا ہوں عربی عبارات, بالکل صحیح ہوتی ہیں. غیر عالم جو ہو وہ زبر زیر پیش میں غلطی کر دیتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو. اس حدیث کی شرح میں علماء ربانین فرماتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر 99 دلائل ہوں بدگمانی کے, صحیح سے بیٹے, لیکن ایک راستہ ہو حسن ظن کا, تو عافیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن ظن کے اس ایک راستے کو اختیار کر لو. سبحان اللہ, 99 دلائل ہوں بدگمانی کے لیکن ایک راستہ ہو حسن ظن کا, اچھے گمان کا, تو عافیت کا راستہ یہ حسن ظن کے ایک راستے کو اختیار کر لو. کیوں؟ اس کی وجہ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے, بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے بھائی بدگمانی کے تمہارے پاس کیا دلائل تھے, اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام عطا فرمائیں گے. حسن ظن پر بغیر دلیل کے ثواب ملتا ہے کیونکہ امر ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا, لہٰذا مقدمے میں جان پھنسانا بیوقوفی, حماقت اور نادانی ہے. وہ حضرت ہنس کے فرماتے تھے احمق ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے. نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لے لو, اب بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو مت پھنساؤ. اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. بہت آسان ہے, اس کتاب کو بار بار پڑھیں انشاءاللہ. جو بدگمانی کی باتیں ہیں وہی میں بھی پڑھ کے سنا رہا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دل بدگمانی سے صاف ہو جائے گا. حاجی امداد اللہ حاجی مکی سے ایک شخص نے کہا حاجی صاحب آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہیں، پھر ان علماء کو کیا ہو گیا؟ مولانا گنگوہی جیسا عالم، مولانا قاسم نانوتی جیسا عالم، حکیم الامت جیسا عالم آپ سے مرید ہو رہے ہیں. وہ دوسرا رکھیے، ایک اور دینا، یہ والا اس میں ایک اور اوپر کر دیں اس کو. نہیں، کتاب نیچے ہو رہی ہے نا، پیر کی طرف ہو رہی ہے. اتنے بڑے بڑے علماء نہیں بیٹھے، نہیں کرو آپ سے کیوں بحث ہو گئے؟ اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجئے، بالکل یہی جواب ہمارے شیخ کا ہوتا ہے، موجودہ شیخ کا. جتنا آپ کو تعجب ہے سے زیادہ مجھے تعجب ہے. یہ علماء اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر، نہ جانے مجھ جیسے کے ہاتھ پر کیوں بیٹھ ہو گئے. یہ حاجی صاحب کا کمال تواضع تھا، لیکن یہ بدگمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا. سبحان اللہ. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک لسارہ لکھا مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ کو دیا، جو بانی دیوبند تھے اصلاح کے لیے. اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مسودے میں غلط ہو گیا تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی، بلکہ دائرہ بنا دیا، لکھ دیا حضرت یہ لفظ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اللہ، کیا ادب تھا. نفس کی نسبت شیخ کی طرف نہیں کی، اپنی سمجھ کی طرف کر دی. اے خدا جوئیں توفیق ادب. محرومی فرماتے ہیں، اے خدا ہم آپ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں. بے ادب محروم مندس فضل رب، کیونکہ بے ادب انسان اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے، لہذا بے ادبوں کی صحیح سے بیٹھو بیٹھو صحبت سے بچنا چاہیے، بلکہ بہت بچنا چاہیے. کوئی شخص خواہ کتنا ہی عقل مند ہو، لیکن اگر کسی بے ادب کے پاس رہتا ہے تو اس کے اندر بھی بے ادبی کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کے لٹریچر سے، صحبت سے بہت بچنا چاہیے، ورنہ جراثیم اس کے اندر بھی آ جائیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے لڑکے بالکل بے ادب ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے حضرت والا سے ادب وغیرہ سیکھا، ہم سیکھ ہی رہے ہیں. یہ تو بہت اونچا، یہ تو بالکل لامحدود ہے ادب کا راستہ. یہ راستہ سارا اکابر کے اعتماد پر چلتا ہے. شیخ محی الدین ابو زکریہ محی الدین ابن عربی کا بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں، بڑے علماء ہیں. ایک مرتبہ شیطان نے اس سے کہا، مولانا صاحب کیا میری بخشش نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تیری بخشش کیسے ہوگی، تو جہنمی ہے، مردود ہے. اس نے کہا، اگر میں قرآن میں سے ثابت کر دوں کہ میری بخشش ہو جائے گی تو؟ فرمایا، اچھا پڑھ کے سایہ سے بخشا جائے گا. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، و رحمتی وسعت کل شئین، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے. تو کیا میں شے نہیں ہوں؟ میں بھی تو کوئی چیز ہوں، اگرچہ ناچیز ہوں تو رحمت مجھ پر ہی وسیع ہو جائے گی، بس میں بھی بس دیا جاؤں گا. شیخ نے فرمایا، تو جہنمی ہے، لہذا تجھ سے بحث نہیں کروں گا. اور اپنے مریدین کو حکم فرمایا، شیطان سے کبھی بحث نہ کرنا، کیونکہ اگر شیطان سے بحث کرنا مفید ہوتا تو اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں فرماتے، بلکہ حکم ہوتا جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو لپٹ کر پٹک دینا، تم بھی دلائل کے ساتھ اس سے بحث شروع کر دینا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس تم اعوذ باللہ پڑھو، میری پناہ مانگو، اے اللہ شیطان مردود سے مجھے پناہ نصیب فرما. جب بھی جو ہے وسوسے آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، سب سے بہت اچھا. تو اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. دین تو بہت ہی آسان ہے، ہم خود اس کو مشکل کر لیتے ہیں. فرما رہے ہیں، غرض کوئی بات ہو اپنے نفس پر عمل مت کیجیے. جو چیزیں کھٹکتی ہوں، چاہے کہیں بھی سن لیا ہو کہ بھائی اس معاملے میں کچھ گنجائش ہے، سنی سنی بات پر عمل مت کیجیے. اگر شیخ عالم ہے تو اس کو خط لکھیے کہ میرا ایک عمل ہے، میں ایسا کرتا ہوں، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے عالی ہے. اور اگر شیخ بہت بڑا عالم اور مفتی نہیں ہے تو اہل فتاوی سے رجوع کریں، لیکن اپنی طبیعت سے مسئلے مت بنائیے. ورنہ سمجھ لیجیے، اگر ایک کوئی مسئلہ بھی شریعت کے خلاف چلے گا، اس کا سلوک طے نہیں ہو سکتا، نہ اس کے وظیفوں میں اثر آ سکتا ہے. خدا جزائے خیر دے حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب کو. فرمایا، جو لوگ گناہ نہیں چھوڑتے اور وظیفے خوب پڑھ رہے ہیں تو وظیفوں میں اثر کیسے آئے گا؟ وظیفوں سے رحمت کا ٹرک آ گیا، اور گناہ اور نافرمانی سے اللہ کے غضب کا ٹرک سامنے کھڑا ہو گیا اور سائڈ نہیں دے رہے. پنکھا چلوا دوں گا، آپ کو گرمی لگی، چلا دیں، وہ ریگولیٹر صحیح ہے جی. آپ بتائیے، سلوک طے ہوگا اس کا؟ وظیفے بھی چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں، ٹی وی بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. اللہ تعالیٰ ولی اسی کو بناتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو. تو میں کہہ رہا تھا شیطان جب دیکھتا ہے یہ شخص فلاں جگہ سے دین سیکھتا ہے, اس کے دل میں اس دینی مربی سے کوئی نہ کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے, پھر وہ آنا جانا چھوڑ دیتا ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے, بدگمانی ڈال کر دینی مرکزوں سے اور دین کے خدام سے دور کر دیتا ہے. یہ ضرور ہے اگر اس کی کسی دینی خادم سے آپ کو مناسبت نہیں ہے اس کے پاس مت جائیے. کوئی ضروری نہیں کہ ہر شیخ کو اپنا شیخ تسلیم کریں. اگر غلطی سے اصلاح کا تعلق بھی کر لیا ہے تو آپ شیخ بدل دیجئے, کسی دوسرے شیخ کے پاس جائیے, لیکن بلا دلیل بدگمانی مت کیجئے, اس کی غیبت بھی نہ کیجئے. اسی طرح صحت کے حوالے سے حضرت والا ایک نصیحت فرما رہے ہیں. الہ آباد میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, بہت بڑے بزرگ اللہ والے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت اجر خلیفہ. ان کے ایک مرید جن کا کراچی میں جنرل اسٹور بھی ہے, انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ایک بہت بڑے افسر کو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کی خدمت میں لے گیا, یہ مولانا سے متاثر ہو جائے گا اور ان سے استفادہ کرنے لگے گا, گناہ چھوڑ دے گا, اللہ والا بن جائے گا. عشاء کے بعد وہاں گئے, اس وقت مولانا بادام پستہ کھا رہے تھے. دعا وغیرہ کے بعد جب واپس ہوئے تو راستے میں انہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ پوچھا, جناب مولانا کی زیارت سے آپ پر کچھ اثر ہوا؟ بیٹے نہیں کہو گے, کچھ اللہ کی محبت میں اضافہ ہوا؟ آپ مولانا سے کچھ امپریس ہوئے, کچھ متاثر ہوئے؟ کہنے لگے, جو تاثر پہلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کہنے لگے, بھائی کیوں؟ کہا کہ اللہ والے تو وہ ہیں جو روکھی سوکھی روٹی پانی میں ڈال کر کھاتے ہیں, یہ بادام پستہ اڑا کر اللہ والے کیسے ہو گئے؟ بتائیے حد ہے جہالت کی. انہی جہالتوں سے شیطان راستہ مارتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں, اگر ذکر کرنے والا دودھ نہیں پیے گا, سر میں تیل نہیں لگائے گا, دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی, تو اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی کہ تم نے ہماری دی ہوئی مشین استعمال کی مگر اس میں تیل کیوں نہیں ڈالا. جسم اللہ کی امانت ہے, اگر یہ جسم اللہ کی امانت نہ ہوتا, ہم خود اپنی جان کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی. یہ بہت بڑی دلیل ہے, ہم ان کے ہیں, امانت دار ہیں, اپنے جسم کے ہم مالک نہیں ہیں, اس لیے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتے, اس لیے خودکشی حرام ہے. تو میرے دوست نے ہنس کر کہا, پستہ بادام کھانے سے وہ بدگمان ہو گئے اور کہا, ہم نے تو یہی سنا تھا اللہ والے سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے ہیں. ہاں کھاتے تھے کسی زمانے میں جبکہ ہر سال خون نکلوانا پڑتا تھا. آج سے سات آٹھ سو برس پہلے ایک زمانہ تھا, انسان کے جسم میں اتنا خون ہوتا تھا کہ اگر خون نہ نکلوائے تو سر میں درد رہنے لگتا تھا, رگیں تڑپنے لگتی تھیں. اب زمانہ آ گیا خون چڑھوانے کا, کمزوری کا, میڈ ان ڈالڈا ہو گیا انسان. اب اصلی گھی ملتا ہے؟ ارے گھی کیا ملے گا, اب تو اصلی ہوائیں بھی نہیں ملتی, ڈیزل بھری ہوائیں ہیں کراچی کی. اس زمانے میں اگر ہم اچھی غذا نہیں کھائیں گے تو دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ حکیم الامت اپنے زمانے میں آج سے 50-60 سال پہلے 5 روپے کا خالی ناشتہ کیا کرتے تھے. اس زمانے کا 5 آج 50 ہے یا نہیں؟ اور کیا کرتے تھے ناشتہ؟ موتی کا خمیرہ, میں نے دیکھا ہے وہ بڑا, آج کل 150 روپے کی ایک ہوتا ہے یہاں ملتا ہے, بادام مغزیات اور ایسی تمام قیمتی ایسی چیزوں کا ہوتا تھا وہ ناشتہ. تو میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا, 1500 کتابوں کے مصنف حکیم الامت جب تصنیف فرماتے تھے تو بادام پیس کر اس کی ٹکیا سر پر رکھتے تھے, 4-4 گھنٹے تک کتاب لکھ رہے ہیں اور دماغ بادام کا تیل چوس رہا ہے, ورنہ اتنا بڑا کام ہوتا؟ اگر جان نہ ہو تو کہاں سے جان دے کوئی بھائی, قربانی کے بکرے کو بھی تو موٹا تازہ ہونا چاہیے نا. اپنے کو اگر ہم موٹا تازہ نہیں کریں گے تو ہماری قربانی مریل ڈنگر کی قربانی ہوگی. اس لیے اگر اچھا کھائیے تو اللہ کے لیے کھائیے, اللہ کے لیے ہو. مرغی کا سوپ پیجیے, انگور کھائیے, لیکن خدا کی راہ میں اپنی طاقت کو فدا کیجیے. یعنی کہ کھانے کی طاقت آئی تو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کے رستے میں اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اپنی طاقت کو بیلوں کی طرح مستنڈے ہو کر غیر اللہ کی محبت میں اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا ناشکری ہے. اپنی طاقت اور پہوانی کو اللہ کے رستے میں فدا کریں, سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رستے. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا دوستوں, بدگمانی بڑی خطرناک بیماری ہے, اس سے بچیے. بدگمانی سے شیطان محروم کر دیتا ہے دینی خادموں سے. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, پانی کی ٹوٹی میں کسی نے پاخانہ لگا دیا, لیٹرین لگا دیا بھائی, اس کے بعد گلاس میں پانی لے کر پینے لگا تو کہہ رہا ہے, او ہو بڑی بدبو ہے آج تو پانی میں, کے ڈی اے نے دھوکہ دے دیا. ارے کے ڈی اے نے دھوکہ نہیں دیا, آپ نے جو ٹوٹی میں پاخانہ لگا دیا ہے اس کی بدبو ہے, پانی تو صاف آ رہا ہے. اسی طرح اپنی بدگمانی کی وجہ سے انسان کو دین کے خدام حقیر اور برے نظر آتے ہیں. برائی ان میں نہیں ہے بلکہ خود اس میں ہے جو بدگمانی کر رہا ہے. اس بدگمانی سے اللہ حق اس کو باطل نظر آ رہا ہے. واقعی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو اچھی چیز بری نظر آنے لگتی ہے. اسی طرح ایک عورت اپنے بچے کو استنجا کرا رہی ہے, عورتیں چھوٹے بچوں کا پخانہ ہاتھ سے دھوتی ہیں, اتنے معلوم ہوا چاند نظر آ گیا, وہ بھی جلدی سے چاند دیکھنے لگی. عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنی انگلی کو ناک پر رکھ لیتی ہیں, یوں کر کے ناک پہ رکھ لیا. تو دوسری عورت سے اس نے کہا, بہن نہیں بہن, اس دفعہ تو عید کا چاند بہت ہی سڑا ہوا نکلا ہے, سب بدبو ہے اس کے. اس نے کہا, بیوقوف, چاند میں بدبو نہیں ہے, تیری انگلی میں بدبو ہے جس پر بچے کا پخانہ لگا رہ گیا ہے, تو اپنی انگلی دھو لے. ان قصوں کو قصے نہ سمجھیے, یہ عبرت کی داستانیں ہیں, ان سے سبق لیجئے, ورنہ اہل اللہ کا چراغ کوئی نہیں بجھا سکتا. میں پھر ببانگے دوہل کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ جس چراغ کو روشن کرتا ہے اسے کوئی نہیں بجھا سکتا. ایسے ایسے بدگمانی کرنے والے مر گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو چمکانے کا فیصلہ کر لیا اس کو کوئی نہ بجھا سکا. جس چراغ راہ کے عزت بر فروزت, براں کوتب زند ریشش بسوزت, جس چراغ کو اللہ روشن کرتا ہے جو اس کو پھونک مار کر بجھانا چاہتا ہے خود اسی کی داڑھی جل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا چراغ ضائع نہیں ہونے دیتے, اس لیے ساری دنیا کی وہ پرواہ نہیں کرتے. بس اولیاء اللہ کو, ان کے خادموں کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تو ہم سے ناراض نہیں ہے. اس غم کے ہوتے ہوئے ساری دنیا کے غموں سے وہ آزاد ہوتے ہیں. حضرت والا کا ایک بیان سن رہا تھا, حضرت والا نے فرمایا, خوشا حوادی سے پہم, خوشا یہ عشق رواں, جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے. یعنی خوشا حوادی سے پہم, یہ جو دنیا میں حوادث آتے ہیں, بیماری ہو, پریشانی, گاڑی خراب ہو گئی, اور بھی مسئلے آ گئے, کوئی بیماری لا علاج ہو گئی بالکل, یا بچہ بالکل فرنٹ ہو گیا, اچھے خاصے بچے چل رہے تھے ایک فرنٹ ہو گیا, اور جو ہے اور بھی کوئی بیماری, دکان جل گئی, جاب ختم ہو گئی, فاقے آ گئے. تو خوشا حوادی سے پہم, اور خوشا یہ اشک رواں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, جو غم کے ساتھ تم ہو تو غم کا کیا غم ہے. اس غم سے اللہ مل رہا ہے, صبر کر رہے ہیں, ہم شکایت نہیں کر رہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ مل رہا ہے تو بس ہم اس میں راضی ہیں, وہ مشورہ بھی کر لینا چاہیے. ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک ہسی موٹے موٹے ہونٹ, لمبے لمبے دانت, افریقہ کے جنگل میں جا رہا تھا. راستے میں کسی کا آئینہ گر گیا تھا, اس کو اپنی شکل نظر آئی, اس میں دیکھا کہ کالے رنگ کا ایک بڑے آدمی ایک آدمی بند کر دو پنکھا کالے رنگ کا ایک بڑا آدمی ہے, آدمی بڑے بڑے دانت, موٹے موٹے ہونٹ سامنے ہیں, آئینے کے اندر ہے. تب بڑی زور سے ڈانٹتا ہے کہ آئینے کو ڈانٹتا ہے کمبخت, یہ تیرے کالے کالے موٹے موٹے ہونٹ, ایسی خراب شکل ہے, جب ہی تجھے کوئی جنگل میں پھینک گیا ہے, اگر تو حسین ہوتا تجھے الماری میں سجا کر رکھتا. تو مولا رومی فرماتے ہیں, اس حبشی کو آئینے میں اپنی شکل نظر آئی, لیکن وہ آئینے کو برا سمجھ رہا تھا. اسی طرح جو لوگ دین کے خادموں کے متعلق بلا دلیل شرعی محض اپنے خیالات سے بدگمانی کرتے ہیں, وہ اصل میں ان کے باطن کی شکل ہوتی ہے جن کو اللہ والوں میں نظر آتی ہے. اس لیے اس بیماری سے خاص طور سے پناہ مانگیے, بزرگان دین علماء ربانی سے بدگمان مت ہوں, پھر دیکھیے کتنا ملتا ہے. جس کو جتنا ہی زیادہ حسن ظن ہوتا ہے بزرگان دین سے, اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ہوتا ہے. یہ بات شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب ضیاء القلوب میں لکھی ہے. جس کو اپنے دینی مربیوں سے جتنا نیک گمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اپنا فضل اور رحمت اور فیض عطا فرماتے ہیں. اور حسن ظن تو ہر مومن سے ہونا چاہیے, لیکن جو دین کے خادم ہیں اگر ان سے حسن ظن نہیں ہوگا, ایسے شخص کو جو راستہ مارا گیا اسے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ بات سمائی, خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے کی بنیاد سر سے پیر تک ادب پر ہے. حکیم الامت نے تو یہاں تک لکھا ہے, اگر اپنے شیخ کی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو, اس کی اصلاحات, اس کی گرفت, اس کا احتساب سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو سمجھنا چاہیے شیخ جس مقام سے بول رہا ہے اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے. ہم اس مقام تک نہیں پہنچے جس مقام سے شیخ دیکھ رہا ہے. یہ وہ سبق ہے جو کہ ایک سیر ہے, اس پر عمل کرے تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. فرمایا, شروع میں صرف تقلید کی جاتی ہے اپنے معلم اور استاد کی. دنیا میں جتنے عقل مند ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب بچے کو حق حاصل ہے پوچھنے کا اور تحقیق اور اجتہاد کا. اسی طرح اللہ والوں کے سامنے اپنے کو اسی بچے کی مانند سمجھیے جو کچھ نہیں جانتا. جو شخص بزرگان دین کے مقابلے میں اپنی کوئی رائے رکھتا ہے, ان پر اعتراض کرتا ہے, بدگمانی کرتا ہے, اللہ کے راستے میں اسے کچھ نہیں مل سکتا. ان حماقتوں کا سبب اکثر جہالت ہوتی ہے. خدا پناہ میں رکھے, جہالت کا کوئی علاج نہیں اور حماقت کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. لہٰذا دوستوں ہم سب کو دین کی فہم مانگنی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. یہ سمجھ ایسی چیز ہے، اگر یہ بگڑ جائے تو بڑے سے بڑا ولی اللہ اس کو برا معلوم ہوگا. لہٰذا جب سارے معالجوں حکیموں سے دشمنی ہو جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا. یہ قلت فہم اور حماقت کہرے خداوندی ہیں. اس کی وجہ سے پھر کبر آتا ہے، اور جس کو بڑائی کا مرض ہو تو سمجھ لو احمق ہے. میرے شیخ اول شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، تکبر ہمیشہ بیوقوفوں کو ہوا کرتا ہے. ورنہ بتائیے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ابھی سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے. کتنا پیارا جملہ ہے، اس کو ہم اپنے لکھ لیں، مجھے بھی توفیق دے. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ ابھی سے اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے. فیصلہ تو مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. کیوں صاحبوں، غلام کو کیا حق ہے اپنی قیمت خود لگا لے؟ بندے کی قیمت تو مالک لگائے گا قیامت کے دن. لہٰذا بندہ وہ ہے جو اپنی شان کچھ نہ سمجھے، اور عام مومنین کو اور خصوصاً کسی خادم دین کو حقیر نہ سمجھے. ہاں یہ ضرور اختیار ہے، اگر آپ کو کسی سے مناسبت نہ ہو اس کی مجلس میں ہرگز مت جائیے. نہ اپنا وقت ضائع کیجیے نہ اس کا وقت ضائع کیجیے، جہاں مناسبت ہو وہاں جائیے. اب اس سے زیادہ کیا سہولت ہو سکتی ہے؟ ہاں، جس سے دین کا ایک حرف سیکھا ہو ہمیشہ اس کا ادب کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف علم سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، اور دین سیکھنے کے بعد پھر اس سے بدگمانی کرنا، اس کی اصلاح کے لیے نسخے تجویز کرنا ایسے ہی ہے جیسے چوہا اونٹ کی رہنمائی کر رہا تھا. اپنی طرف سے تو ہم کو اپنے بڑوں سے حسن ظن رکھنا چاہیے. وہ دینی مربی خود نہیں کہے گا میں بڑا ہوں، لیکن واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے نیک گمان سے سب کچھ سمجھیں. ایک بار مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پھر فرمایا خدا کی قسم میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک بیوقوف نے کہا، میاں جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا ان سے، حالانکہ یہی ان کے بہت کچھ ہونے کی دلیل ہے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق نصیب فرما، ہماری دنیا و آخرت بنا دے، تقویٰ کی حیات نصیب فرمائی. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، یہاں کسی کی شکایت نہیں سنی جاتی، نہ کسی سے بدگمان ہوتے تھے. اگر کوئی کہنے لگا اور حضرت باوجہ حلم منع بھی نہیں کرتے، مگر جب وہ کہہ لیتا ہے تو فرماتے ہیں وہ شخص ایسا نہیں ہے، یہ تم جھوٹے ہو. کمالت اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے. فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے، جس قدر نظر وسیع ہو جاتی ہے اعتراض کم ہو جاتا ہے. جتنا اللہ سے تعلق اور دل وسیع ہو جائے گا اعتراض کم ہو جائے گا. اہل علم کی ایک کام کی بات بتاتا ہوں دین پر عمل کرنے کا مدار سلف صالحین اگلے علماء مشائخ بزرگان دین کی عظمت پر ہے، اس لیے حتی الامکان ان پر اعتراض اور تنقید کی آنچ نہیں آنے دینا چاہیے، یعنی ان پر اعتراض نہ نکالے نہ نقش نکالے. اور فرمایا اللہ کے سے محبت رکھنے والا تو کسی کافر، کسی بلی، کسی کتے کے ساتھ بھی مظالم کو گوارا نہ کرے گا. سبحان اللہ. تھوڑی سی ایک بات اور کر دوں تو پھر بس دعا کر لیتے ہیں. فرمایا تکبر کا حاصل یہ ہے، اپنی اصلاح کے لیے افسوس کر رہا ہوں، بار بار اس کو بھی پڑھیں تو یہ بھی کم ہے. جیسے پانچ اعمال بار بار بتاتے ہیں وہ بھی کم ہے، تو اس کو بھی اگر تاکہ ہمارے جس سے تکبر نکل جائے، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. فرمایا کمالات اشرفیہ سے حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے ارشادات ہیں، جو حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس کو آخر میں لکھ دیے ہیں. کسی کمال دنیاوی یا دینی میں اپنے کو دوسرے سے اس طرح بڑا سمجھنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھے، بس اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تکبر کی حقیقت ہے جو حرام ہے اور گناہ ہے. اس لیے جب اپنے کسی کمال پر نظر جائے تو مراقبہ کر لیں، جس سے انشاءاللہ تکبر سے حفاظت رہے گی. نمبر ایک، اگرچہ میرے اندر یہ کمال ہے مگر یہ میرا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. داڑھی رکھ لی، اللہ والوں کی صحبت میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. عورت نے پردہ کر لیا، ٹی وی سے بچ رہی، شریف پردہ کر لیا، اور عطا بھی میرے کسی استحقاق سے نہیں ہوئی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور رحمت ہے. پھر عطا کے بعد اس کا باقی رہنا میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں چھین لیں. اس لیے وہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک والی. معاملات ہے صبح شام میں بھی ہے مناجات مقبول میں. اور اگرچہ اس دوسرے شخص میں فی الحال یہ کمال نہیں ہے ہمارے بھائی خاندان میں ہوں گھر میں ہوں, مگر آئندہ ممکن ہے میرے کمال سے زیادہ اس کو کمال حاصل ہو جائے اور میں اس کمال میں اس کا محتاج ہو جاؤں, یا فی الحال اس کے شخص میں کوئی کمال ایسا ہو جو مجھ سے پوشیدہ ہو نظر نہیں آ رہا دوسروں پر ظاہر ہو یا سب سے ہی پوشیدہ ہو چھپا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جس کے اعتبار سے اس کے اوصاف کا اس کی جو صفتیں ہیں جو اچھائیاں ہیں وہ مجموعہ میرے اچھائیوں کے مجموعے سے زیادہ ہو. اگر کسی کا کوئی کمال ذہن میں بھی نہ آئے تو یہ احتمال قائم کر لیں کہ شاید یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور میں غیر مقبول ہوں, یا اگر میں بھی مقبول ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ مقبول ہو, تو مجھ کو کیا حق ہے کہ اس کو حقیر سمجھوں. میں نے حضرت والا سے ابھی عرض کیا کہ حضرت یہ تو بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں اور جو ہے سب دوستوں کو بھی پڑھتے رہتے ہیں. فرمایا نہیں آپ پڑھ کے سنائیں دوبارہ اس کو, ابھی خود ہی فرمایا کہ آپ اس کو ابھی دوبارہ پڑھ کے سنائیے گا مجلس, ابھی کی بات ہے تازہ تازہ پونے دو بجے کی. اور فرمایا اگر بالفرض سب باتوں میں مجھ سے کمی ہے تو ناقص کا کامل پر حق ہوتا ہے, مریض کا صحیح پر, ضعیف کا قوی پر, فقیر کا غنی پر, اسی طرح باپ کا اولاد پر, ماں کا اولاد پر, اولاد کا باپ پر, یہ سب حق ہوتے ہیں, شوہر کا بیوی پر, بیوی کا شوہر پر. لہذا مجھ کو چاہیے اس پر شفقت اور رحم کروں, اس کی تکمیل میں کوشش کروں, حقیقی نہیں سمجھنا محبت سے. دیکھیے اللہ کیا جملہ فرما رہے ہیں کہ مریض پہ کوئی ڈاکٹر سختی تھوڑی کرتا ہے, بلکہ اس پر شفقت اور رحم کروں, اس کی تکمیل میں کوشش کروں, اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا فرصت نہ ہو تو دعا تکمیلی صحیح دعا کر لے اس کے لیے, اس خیال کے بعد اس کی تکمیل کے لیے کوشش شروع کر دے. اس تدبیر سے اس شخص کے ساتھ تعلق شفقت کا پیدا ہو جائے گا, اور تربیت کا خاصہ ہے جس کی تکمیل اور تربیت میں کوشش کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے, اور محبت کے بعد تحقیر نہیں ہوتی. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کبھی کبھی اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کر لیا کرے, اس کا مزاج پوچھ لیا کرے, اس سے ایک دوسرے سے تعلق ہو جاتا ہے اور ایسے تعلق کے بعد تحقیر جاتی رہتی ہے. صاحبوں اپنے کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں. آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے, اگر یوں ذہن میں نہ آئے تو چاہیے بتکلب اس کی مشق کرے. اہل اللہ نے اس کی تدابیر لکھی ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کا خیال کرے کہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, اس نے گناہ کم کیے ہیں اور میری عمر زیادہ ہے, گناہ بھی میرے زیادہ ہوں گے. اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے اس کی عمر زیادہ ہے, اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی. لوگ ان باتوں کو توہمات سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ توہمات ہی کام دینے والی ہیں, یہ وہمیات نہیں بلکہ یہ کام دینے والی باتیں ہیں. فرمایا کہ بڑے بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے, حالانکہ چھوٹے ہونے میں مزہ ہے, کیونکہ بڑے بننے میں سارا بار اس پر آ جاتا ہے. ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی خدمت اس کے سپرد ہو جائے تو اس کی مدد ہوتی ہے, خود بڑا بننے میں مدد نہیں ہوتی. اور جبکہ وہ بڑائی بھی بلا ارادہ خود بخود ملے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں, تو خود بڑا بننے کا کچھ کہنا ہی کچھ کیا کہنا کچھ کہنا ہی نہیں. ایسے لوگ کم ہیں کہ سامان بڑائی کا ہو اور گمان بڑائی کا نہ آئے, یہ صدیقین بڑے درجے کے اولیاء کا کام ہے. سبحان اللہ, یہ بھی بات فرمائی اللہ, ہم سب لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں. فرمایا اگر کسی کو بے فکری سے کھانے کو دے تو یہ نعمت ہے, لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے کہ کبر, ناز, عجب, غرور, غفلت, غریبوں کی تحقیر, کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. کیا پیدا ہو گیا؟ کبر پیدا ہو گیا, ناز پیدا ہو گیا ہیں, اور عجب اپنے آپ کو اچھا, غرور پیدا ہو گیا, غفلت ہو گئی اللہ سے, غریبوں کی تحقیر ہو گئی تو بیچارے مزدوری کرتے ہیں, کمزوروں پر ظلم اس سے پیدا ہوتے ہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ تدبر و تفکر سے کام لے اور سوچے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا ہے, ورنہ بالکل میں نااہل تھا, مجھ میں کوئی کمال بھی نہ تھا, بلکہ اپنے گناہوں پر نظر کر کے سوچے کہ میں تو سزا کا مستحق تھا, اور اگر بالفرض مجھ میں کوئی کمال بھی تھا تو مجھ سے زیادہ کمال رکھنے والے پریشان حال پھرتے ہیں. تو اس کا فضل ہی تو ہے جو اس نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا, اب میں ناز کس بات پر کروں. الماری اسرار کے تالے کو ذرا کھول, ظاہر ہوا جاتا ہے تیرے ڈھول کا سب پول, اے نطفہ ناپاک تو آنکھیں تو ذرا کھول, زیبا نہیں دیتا ہے تکبر کا تجھے بول. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی. یا اللہ آج جو تھوڑی بات ہوئی بدگمانی پہ سے تو ہمارے دلوں کو بدگمانی صاف فرما دیجیے, آپس میں خوب حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما, بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائیوں میں, اور یا اللہ اس تکبر کی بات ہوئی ہمارے دل سے تکبر نکال دیجیے رائی کے برابر, کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے اور حق باتوں قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما, اور جو ادب کی بات ہوئی ہم سب کو باادب بنا دے, اپنے بزرگوں اپنے مشائخ اپنے شیخ سے خوب حسن زن عطا فرما, سرتاج زمانہ میرے حضرت والا کو بنا دے, حضرت والا کا رتبہ بڑھا دے. اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت نصیب فرما, مشرق مغرب کی دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ سے ہم پہ وہ نعمت نازل فرما دے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں, اور گناہوں کی وجہ سے ہمیں بدبخت نہ فرما, بہت بلند اخلاق نصیب فرما, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا دیجیے, بیوی کو شوہروں کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے. اے اللہ ہم سب میں آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے. اے اللہ معاف کرنے والا بنا دیجیے ہم سب کو, تواضع اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما, جھکنے کی توفیق ادا فرما, اللہ کے لیے جھکنے کی توفیق ادا فرما, اپنے نفس کو مٹانے کی توفیق ادا فرما, صرف شیخ کے سامنے نہیں بلکہ اے اللہ آپ کے لیے تواضع اختیار کرنے کی توفیق ادا فرما, ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لیجیے بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, اس کو دل کو دین پہ استقامت عطا فرما, خاتمہ بالایمان نصیب فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, راضی کرنے والے اعمال نصیب فرما, اور گناہ سے بچا, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق عطا فرما, مونچھیں صاف کرنے کی, ٹخنا کھولنے کی مردوں کو توفیق عطا فرما جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرعی پردہ کرنے کی اور اپنے شوہر کا خیال رکھنے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب میں آپس میں محبت قائم فرما دے, ہمیں ہماری اولادوں کو سب کو اللہ والا بنا دے, ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمارے بچوں کو ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے اللہ. اے اللہ فضل فرما دے, جس فرما دے, اللہ یہ جتبی رہی میں یہ شاہ, آپ نے قرآن شریف میں نازل فرمایا ہے ہمارے لیے, تو فرمایا ہے یہ نعمت ہمیں ہمارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں ہم سب کو ہمارے متعلقین حاضرین غائبین غائبات سب کو نصیب فرما دیجیے, جس فرما گیا ہے جس فرما کر اولیاء صدیقین کی حد انتہا تک پہنچا دیجیے, ہمت طاقت عطا فرما, گناہ سے بچنے کی طاقت دی ہے اس کو استعمال کرنے کی طاقت عطا فرما, ہنستا رکھیے کھلکراتا رکھیے مسکراتا رکھیے, ہر غم سے بچائیے, گھڑی گھڑی کی خیر عطا فرمائیے, دین کی سمجھ عطا فرما, عقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما. اے اللہ فضل فرما دیجیے ہم سب کو, دلوں کو جوڑ دیجیے آپس میں اللہ تعالیٰ. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ بہت سے دوستوں نے اور میسیج بھی بھیجا اور پیغام بھی بھیجا ہے دعاؤں کے لیے, فرمائش کی ہے. اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیے, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا جو امید رکھتے ہیں, اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے, بہت سے ہمارے دوست احباب بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مشمر عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. اے اللہ روحانی جسمانی صحت عطا فرما دیجیے, بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے, اپنے مشائخ کی موجودہ شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, عارف اللہ رومی زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور صدیق زمانہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی قبروں کو نور سے بڑھ دے درجات بلند فرمائیے. اے اللہ موجودہ شیخ حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکات مالی کی زندگی برکت عطا فرما, اے اللہ کروڑوں صحت کی خزائیں لٹا دے, اے اللہ ہمیں ان سے خوب حسن زن عطا فرما, اے اللہ فضل فرما دیجیے آپ راضی ہو جائیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین بحرمت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.